Nada é para sempre, segunda parte, Rebelión do Inframundo. Abre esta semana, Ábrete de Orellas, que chega xa a edición 517. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado das ondas ou da internet. Son Pepe Cuña e quero darvos a benvida unha semana máis a esta escolma de cancións que ten que ver sobre todo coa actualidade do que se coce na Galiza, aínda que tamén haberá tempo para algunha consiña que chega de fora. Amor ou Barbarie foi un dos discos, para min, de 2023 na Galiza. E agora, Rebelión de Inframundo, esa banda de rap que saiu de Ponteareas e que agora ten a súa sede en Vigo, presenta unha nova canción na que ten o acompañamento espectacular dunhas voces dirixidas por Boiza. Nada é para sempre. Se podes ver o videoclip, recoméndovolo. De Rebelión de Inframundo a súa nova canción, a nova canción do trío Lontreira. O tempo corrompe, o tempo macabro paso, o tempo macabro, o tempo seu paso macabro invisível, o tempo seu paso. Meu ser humano con objetivo de ser humano. Meu ser humano con objetivo de ser humano. O tempo corrompe, o tempo macabro paso, o tempo macabro, o tempo seu paso macabro invisível, o tempo seu paso. Meu ser humano con objetivo de ser humano. Meu ser humano con objetivo de ser humano. Lontreira, tras a boa aceptación do seu disco de debut Apnea, neste 2024 vai editar unha serie de sinxelos. O primeiro é este que acabamos de escoitar, Ser Humano. Queremos que o son das nosas grabacións se parezan cada vez máis e sexa máis fiel a como soamos en directo, comenta o trío Lontreira. E outra novidade, aínda que xa ten unhas semaniñas, é o EP de remixes que fixo Fanny Alexander de Voces Femininas do País. Chámase Manifestas Volumen 1. Xa escoitamos aquí a Mai co Big Bang, a Pedreira con Vida Inda e esta semana comparto vos a da Misántropa Riquiña, canción incluída nos EPs de Lucía Aldao Pava e que agora ve este remix de Fanny e Alexander. Lucía Aldao, a da Misántropa Riquiña. Todo era una mentira que poco aportas. contáctanos. abreteorellas@gmail.com. Sé que aquí no acabaré. Se abren los caminos y no sé cuál escoger. ¿Qué más da? ¿Eso qué? Pierdo del camino, ahora me despediré. Mientras me te volveré a ver. ¿Qué más da? ¿Eso qué más da? ¿Qué más da? ¿Eso qué más da? Piedra del Camino, o último adianto, o terceiro e último adianto do que vai ser o álbum Canciones para Bailar, o novo traballo do pontearián Santi Araujo. Xa escoitamos en Ábrete de Orellas Bailar e Jilguero. Teremos que esperar até o 9 de maio na sala Riquela Club de Compostela para escoitar ao vivo estas cancións, concretamente desta Piedra del Camino que acabamos de escoitar. Fala o propio Santi de que é unha oda aos ciclos vitais. E do último adianto do novo disco de Santi Araujo, o último adianto do novo disco de Anxo Araujo, que coido que non teñen nada que ver malía o apelido. Os Días Felices ten videoclip, estreouse a semana pasada e vai estar incluído en Aprender a Bailar, un álbum luminoso, segundo nos din, que se vai chegar máis aos ritmos do baile do que o facía o seu debut en solitario de 2020, Plan de Urbanismo para un novo Couto Mixto. Isto é o novo de Anxo Araujo. Música. Días felices, último adianto de un disco que vais a ir o 15 de marzo, o segundo trabajo de Anxo Araújo. O Pontevedrés publicará Aprender a Bailar. E de Pontevedra, de Pollo, imos a Te Compostela, onde ten o seu lugar de operacións o grupo Espiño, de Alfonso Espiño, baixo e voces. Nas guitarras e nos coros, Brai Sánchez, na batería e na percusión, Fran Facal, e no órgano e sintetizador, Ale González. Toda unha bandaza a que compón o son de Espiño. O xoves 29 de febreiro estrearon unha canción, Lilith Electric Nana, un exercicio de rock contemporáneo no que se fai homenaxe a Lilith, a primeira muller segundo a mitoloxía e símbolo do feminismo moderno. Así se presenta a nova canción de Espiño, Lilith. Thank you. ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Barquiña que vas en vela, barquiña que vas en vela, leva pa no ser refaixos para miña Manuela, para miña Manuela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Dende lira vexo noia, dende lira vexo noia, vexo a ponte de Miñaro, vexo unha miña señora, vexo unha miña señora. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Pasarela, Penedos de pasarela, cando vos vexo Penedos, suspiro de amor por ela, suspiro de amor por ela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la. Viva quien sabe querer, quien sabe querer, viva que no mundo pasa. Os da baixo están a preparar un novo álbum de estudio, mas aínda seguen as presentacións de Somos a Pedra, un estupendo disco que comentamos en Ábrete de Orellas. O domingo 10 van estar a 1:00 PM en Lalín. E a canción que recuperei esta semana en Ábrete de Orellas estaba incluída no seu segundo álbum, Quixera ser dos paxaros. Chámase Foliada da Negreira, o mesmo que está que vimos escoitar agora mesmo. Neste caso é unha novidade, trátase do trío Alana, tamén Foliada de Negreira. Lanchiña que vas en vela, Semana pasada recibimos o primeiro adianto en forma de videoclip do que vai ser o primeiro disco de Alana, Cantigas da Terra. Na súa curta vida, o grupo xa formou parte da programación da Foliada da Fonsagrada e da Muiñada de Vimianzo, e foron o grupo gañador dos premios Xuventude Crea 2023. Xa teñen datas confirmadas para este 2024, mas o que cumpría era estrear esta primeira peza que ten videoclip, como vos decía. E seguindo coas propostas tradicionais, imos escoitar outra das pezas do novo traballo de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. O cuarto álbum deste proxecto xa chegou á redacción Orelluda. Desde o día 1 podedes escoitalo nas plataformas dixitais e adquirilo tamén nos concertos. O primeiro deles, este sábado 9, no Auditorio Mar de Vigo. Deste novo traballo de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, propóñovos Muiñeira Irmandiña. Alegría dos meus ollos, terra dos meus devanceiros. Hai un facho que alumea no máis alto dos solteiros. Na falada esquecidas axúdame a sentir, axúdame a cantar. Ese o vento sopra en contra, imos collidas da man. Thank you. pandiña, axúdame a cantar. Una canción, irmandiña, para un novo alboxaré. Axúdame a sentir, axúdame a cantar. Ese o vento sopra en contra, imos collir hasta mañe. Axúdame a sentir, axúdame a cantar. Ese o vento sopra en contra, imos collir hasta mañe. Hola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas por esos programas, especialmente o seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas. algunha peza tiña que soar nesta semana do 8 de marzo do disco de Sun Yeou, era esta Alborada Feminista, da cal a semana pasada compartiuse un videoclip nas plataformas digitais. Podedes velo. Alborada Feminista, Sun Yeou. Xa vos comentei, Sun Yeou é como se di son eu na variante do galego falado en Goián, o sur do país. É unha reivindicación que fai este trío nacido no barrio vigués de Teis. Trío en principio, porque para os directos é unha formación moito máis completa. Tamara Martínez, voz e teclados, ela estivo Nenos da Revolta, Os Putos e Residuos Atractivas. Evaristo Alejos, no baixo na voz, Folieiros de Lavadores, Residuos Atractivas tamén. E Miquel Ifagá, guitarra solista e arranxos. El estivo en A Escacha, Queltoi o Soac. Agora é o disco de debut de Sun Yeou, un novo proxecto do país que mestura o rock coa música da raíz da terra e que nos quere facer bailar e reivindicar. E se falamos de reivindicar, aí están Loita Amada. Do seu segundo disco, Rematou o Simulacro, compartimos Conquistadores do Pan. Loita Amada. Vivimos dentro da maleta do migrante. Somos o soño roto que afogou no mar. Senegalegos que atravesaron desertos, conquistadores do pan. Cantando, oh, oh, juntas como hay más, oh. Conquistadores do Pan, unha das cancións incluídas no recente e segundo disco de Loita Amada. O venres 8 van estar no Pub Gatos de Melide e o sábado 9 na Fundación Artabria de Ferrol. E se falamos de actitude e letras cheas de reivindicación, non poden faltar os Cenzar, 35 anos bourando e a xira que os leva este sábado 9 á Sala Rebullón en Mos, onde estarán acompañados por Flow do Toxo. A semana seguinte, o sábado 16, chegarán á Sala Mardi Gras da Coruña. Pois destes 35 anos escollín o álbum de 2006, Sigue e Dalle, e un dos seus clásicos, O Padriño. Cenzar, este sábado, na Sala Rebullón de Mos. Ola, son Bocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un alumiño nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo. Apertas a todas. E xa chega case o seu final, edición 517 da Brete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos. Grazas por estardes aí semana a semana. Grazas ás emisoras cómplices desta escolma de cancións ecléticas que se centra básicamente no que acontece na Galiza, pero que de cando en vez recupera cancións como esta que imos utilizar para terminar no programa. Waiting for the Man é unha das cancións incluídas nun disco imprescindible na historia do pop rock, o primeiro, o debut da Velvet Underground, onde estaba Lou Reed. Lou Reed estivo de aniversario e Keith Richards dos Rolling Stones grabou unha versión desta canción que vai estar incluída en The Power of the Heart, a tribute to Lou Reed, onde estarán tamén Rufus Wainwright, Lucinda Williams, Mary Gauthier, Ricky Lee Jones, The Afghan Whigs, Roseanne Cash e máis xente. Con Waiting for the Man, na versión de Keith Richards, en homenaxe a Lou Reed, despido Ábrete de Orellas esta semana. I'm waiting for my man. Lexington 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? Hey white boy, chasing all our women around. It's the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. Here comes, he's all dressed in black. Up shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta learn.